राम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज, माघ शुक्ल षष्ठी विक्रम संवत 2057 30 जनवरी 2001 प्रातः लगभग 9:30 बजे मुरली मनोहर धोरा भीना सर राम। ये तो बाहर का आवरण है। अपने को स्त्री पुरुष भी नहीं मानना है, अपने को स्त्री पुरुष नहीं मानना है, अपने को शरीर नहीं मानना है, अपने को ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य नहीं मानना है, कर्म से मानना है, कर्म जाति मानना है, अपने जाति जन्म से मानते हैं, अपने को जाति मानना ही नहीं है। न जन्म से माननी न कर्म से माननी मिलेगी है, जाति का साधक मानना है अपने को, न जन्म से न कर्म से, अपने अपने कर्म से मानते हैं, आर्य समाज जन्म से मानते हैं, आर्य समाज कर्म से मानते हैं, जन्म से मानते हैं, साधक माननी को अब साधक अब मानना ही नहीं चाहिए, ब्राह्मण क्षत्रिय शुक्र नहीं मानना चाहिए, आज सुबह सुनाया था, सुबह यही बात सुनाई थी कि जो अपने को प्राप्त करना हो उसकी जाति का होना से ही प्राप्त होता है, विद्यार्थी बनता है वो पढ़ता है, सिपाही बनता है कोई गिरता है, विद्यार्थी कहलाएगा तभी पढ़ाई में बढ़ाऊंगी, इसी तरह से इस परमात्मा तत्व को प्राप्त करना हो तो अपने को निराकार मानना होगा, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य नहीं मानना होगा, स्त्री पुरुष भी नहीं मानना होगा, परमात्मा का अंश है, हमारा संबंध परमात्मा के साथ है, परमात्मा है निराकार, वो निराकार हमारा स्वरूप है, हमारा साधा स्वरूप नहीं है, इस वास्ते अपने को निराकार ही मानना है, तो आर्य समाज में सिद्धांत है, ये तो सिद्धांत ही बात कर रहे हैं, हमारे निराकार साकार सगुण निर्गुण सब मानते हैं, हम सगुण भी मानते हैं, निर्गुण भी मानते हैं, साकार भी मानते हैं, निराकार भी मानते हैं, सब मानते हैं, निराकार आर्य समाज निराकार ही मानते हैं, तो अभी जो बात चल रही है वो निराकार चल रही है, भगवान निराकार नहीं तुम निराकार हो रहे हो, ये साकार ऊपर चौड़ा है ना स्त्री पुरुष का, ये चौड़ा ऊपर ऊपर का है, ये साधक नहीं है, स्त्री मानने का साधक नहीं होगी, पुरुष मानता साधक नहीं होगा, हमारे ब्राह्मण मानता साधक नहीं होगा, क्षत्रिय मानता साधक नहीं होगा, ब्राह्मण क्षत्रिय शूद्र नहीं होगा, ब्रह्मचारी वानप्रस्थ गणप्रस्थ सन्यासी साधक नहीं होगा, साधक होगा साधक केवल साधक, ना ब्राह्मण हो ना क्षत्रिय हो ना वैश्य हो ना शूद्र हो, केवल परमात्मा की जाति का हो, परमात्मा निराकार है, निर्कार निराकार कारण से परमात्मा निराकार प्राप्त होता है, ये बात है, अपने को निराकार मानना है, निराकार साकार दो चीज नहीं है, तो माना है दो नहीं है, एक ही है, वो निराकार है वो साकार है, पृथ्वी है ये साकार है, इसमें गंध है वो निराकार है, गंध होती पृथ्वी, पृथ्वी का दर्शन गंध होती है, जल है जो अंडाकार है, यहाँ यहाँ जल है, यहाँ शब्द है, ये अंडाकार है, वो हाइड्रोजन नाइट्रोजन कोई कुछ हो जाए साकार हो जाता, वो निराकार ही साकार होता है, साकार ही निराकार होता है, दो नहीं है, पृथ्वी जल तेज वायु, वायु वो निष्पन्न और सस्पन्द है, अब आप वायु है क्योंकि क्रिया हो जाए, वायु है अभी जैसे जल होता है जैसे पसंद आते ही वह तरंग उठती है, तरंग उठी उठी फिर तरह के अंत तक जाएगी, सूक्ष्म तरंग होगी, वो ऐसे वायु है, इसने करने से जैसे थपे दीजिए पानी में तरंग उठेगी, तरंग ठेर जाएगी, इसी तरह से वायु के में तरंग उठेगी तो सुमंग होगी। वो सन्न होता है, निसंद फिर आकाश है, जो है आकाश है जो का दो रूप नहीं है, पृथ्वी जल तेज वायु दो रूप है, शाखा रूप है, वो शाखा जो इंदिरा का है वो एक ही है, यू कहते मकान है वायु, तो वायु है लट्टू होता है बिजली का, उसमें जो प्रकाश होता है अग्नि वायु में इधर रहती नहीं, अग्नि वायु से बुझ जाता है जीव, और वो यदि वो लट्टू में हवा होती है अगर थोड़ा थोड़ा शेद कर दो नहीं चलेगा, हवा में अग्नि रहती नहीं, सब निराकार साकार सगुण निर्गुण सब तत्व एक है, एक ही तत्व है, उसमें किसी तरह से मानो तुम्हारी मर्जी से मानो, साकार मानो निराकार मानो, दो भुज मानो चतुर्भुज मानो बिना भुज मानो कैसे मानो, सब परमात्मा मानो, ऐसे परमात्मा का स्वरूप है, ऐसे अनुकूल पड़ता है आयुष्मान हमारे में साधन आपके अनुकूल पड़ते ऐसे अब ये बताओ कल बातें सुनाई आप लोगों को मैं मैं शंका हो जाए पूछो विषय खुलेगा सभा जो शंका करोगे पूछोगे तुम्हें विषय साफ होगा, आप विचार करो ये कोई सत्संग सुनने करने नहीं है, ये साधन करना है और परमात्मा का संग्रह करना है, ये हम कर सकते हैं, परमात्मा के साक्षात्कार के लिए ही मानव जन्म है, वो मानव चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो, मनुष्य मात्र परमात्मा को प्राप्त कर सकता है, मुसलमान नहीं कर सकते स्त्री, मुसलमान स्त्री है परमात्मा प्राप्त नहीं होती, हमारे होते हैं हमारे स्त्री सब परमात्मा प्राप्त होते है, हमारे हम सब प्राप्त हो सके, सात प्राणी बताया ना वैसे दुराचार पाप योनि और स्त्री और चार वर्ण प्रबल सबको परमात्मा प्राप्त सब हो सकते, निराकार प्राप्ति हो सकती है साकार प्राप्ति हो सकती है, सब हो सकते अपने विरोध नहीं किसी के साथ, किसी विरोध नहीं है, अमार विषय निराकार कल हमारे विषय में कोई बात मैं तो बताओ जी, कल आप कहोगे बुराई करनी नहीं और बुराई सोचनी नहीं, दो चीज तो समझ में आवे, लेकिन सामने बुराई दिखे जब बीच में आकर के बैठे हो लारे लुगर बाधा हुई तो कोई बुरो माने तो मानने की बात पूरी खुला से बता, अच्छा क्या बुराई है, यहाँ पे कहने भी देखा कि जिगे ने मैं बुराई समझा, मैंने क्या बुराई कर रहा हूँ, नहीं आवाज जहाँ सब लोग आकर बैठे मैं तो लारे लुगर बाधा पड़ी तो देखे कि देखो बीच में आ बैठे तो बुरो मान लो हो यार खुला सको नहीं मारा जी, नहीं बुराई क्या कर मैं बीच मार बैठ गई यही बुराई करी, क्या बुराई करी, बीच मार पर बुराई करी, वो हरदम बीच में बैठा है क्या, हरदम बीच में बैठता है क्या, नहीं हरदम तो नहीं बैठा, तो जब लोग कैसे होगा, बुरा तो वो होता है जो निरंतर बुरा रहे, बुराई रहती नहीं, बुराई तो रहती है बुराई रहती ही नहीं, जोर से कहते हो भलाई तो निरंतर रहेगी और बुराई निरंतर रहती नहीं, रह सकती नहीं, ताकत नहीं है बुरा में रहने की, बुराई कृत्रिम है बनावटी है, बनावट बाद बनावटी, गाय को मारता है पशुओं को मारता है क्या, माँ को मारता है क्या, अपने स्त्री को मारता है क्या, अपने बच्चे को मारता है, सबसे बुराई व्यापक होती नहीं, कभी नहीं होती, याद करो आप स्वर्ण सुन लो जितनी संघर्ष कर लो, बुराई तत्व नहीं है भलाई तत्व है, भलाई तो बिगड़े, भलाई तो छूटे ही नहीं और बुराई रहेगी नहीं, बुराई टिकेगी नहीं, टिक सकती नहीं, ताकत नहीं होती टिकने की। इसे बुरा सबके लिए है क्या? वो सबके लिए बुरा होता ही नहीं, भला सबके लिए होता है, सदा रहता है, निरंतर रहता है। कहा संग करो, संग करो, बात तो कोई सबको नहीं मारा जी, इस बात से बुरा नहीं मारे किसी को, बुरा है नहीं, बुराई आगंतुक है, आया वो दोष है, दोष मिट जाए, दोष मिट गया भला हो जाएगा, सर्वथा भला हो जाएगा, सर्वथा। आपने गुरु महसूस किया, दूसरा महसूस युर्बान गुरु समझे, दोनों ने गुरु, दोनों ने। आप कल वाले बातों में कोई शंका हो ना, विचारो कोई बैठ कर नहीं, विचारो विचारो, शंका हो पूछो, खूब खुद ही पूछो। ये बात बिल्कुल ठीक है महाराज जी, बुराई वास्तव में बुराई रहती नहीं, जैसे अभी बुराई आई, किसी ने अपने को बुरा समझा तो थोड़ी देर के लिए बुरा समझा कि स्वामी जी के आड़ में ये आदमी आ गया, तो थोड़ी देर तो बुरा समझा हो, लेकिन वो बुराई अभी थोड़ी देर बाद या एक दो दिन बाद खत्म हो जाएगी, इसकी सत्ता नहीं, बुराई बुराई सत्ता नहीं है, बुराई की ताकत नहीं है, भलाई बुराई दो है, भलाई ताकत है, संत महात्मा भलाई बधाई रहेगी, बुराई रहेगी नहीं, बुराई बुराई किसी में रहती ही नहीं, बुराई बुराई रह जाए केवल, भलाई हो ही नहीं, हो ही नहीं सकता। आप बेटा बैठ विचार करो, ये बुराई बुराई है, बुराई नहीं ठहरेगी नहीं, बुराई की सत्ता नहीं है, सत्ता भलाई की है, इस वास्ते बुराई व्यापक नहीं है, बुराई एक दिशी है, आगंतुक है, बनावटी है, बनाई उसकी है। असली भलाई प्राप्त करना यही काम है, अपने कुछ तो लिखी है, भले बनो अच्छे बनो, हाँ पढ़िए अच्छे बनो, अच्छे बनो, बहुत बढ़िया, अच्छे बनो, पुस्तक लिखी अच्छे बन सकते, सब सब अच्छे हो सकते, बुरा कोई बन सकता ही नहीं, जिसमें भलाई हो ही नहीं और बुराई बुराई हो, ऐसा मनुष्य कोई हो ही नहीं सकता, संभव नहीं है। क्यों बनावटी है? बनावटी बनावटी चीज है, ज्यादा ही है, जड़ होती है, वो जड़ वाली चीज सच्ची होती है, ऊपर की ऊपर की है, ये चीज नहीं है, ये सिद्धांत है पक्का एकदम। अच्छा अब देखो बात गए, वे बात बताया है, ये स्त्री हूँ मैं, पुरुष हूँ मैं, ब्राह्मण हूँ मैं, क्षत्रिय हूँ ऋषि हूँ मैं, अंतर होऊंगा मैं, मिसाई होऊंगा गृहस्थ होऊंगा मैं, वानप्रस्थ हूँ मैं, सन्यासी हूँ आदि मान्यताए सार व्यवहार बुनियादे भी ठीक है, पर परमात्मा की प्राथमिक मत है सब कोई बात, जैसे मैं ब्राह्मण हूँ ये बात है, ऐसे मैं मैथर हूँ ये बात है, बरोबर बात है, कम ज्यादा नहीं है, ब्राह्मण तो वो थोड़ा बात है और मैथर ज्यादा बात है, खास बात बताओ तो पोल निकल जा, महाराज पोल काटो, ठोस रहे बात, पोल पोल काट दो और कहीं रहे ठोस करे बात, अरे मूत ऐसे मूत ठीक है, मूत मैं और ना हो सके क्यों, सब मूत है, बताओ और बताओ और क्या है, तत्व से मूत ही है, वह नहीं डाले मूत है, वही डाले मूत, राम से तो पूत है, नहीं तो मूत तो मूत और कुछ नहीं, बुरी लगी बात है, ओल है महाराज ऊपर सामने तोड़ छोड़ी, ये ना करी जाए बात कागला खा जाए। काग लग रहे हैं मुश्किल मुश्किल हो जाए ऊपर चला गया काम भी नहीं होते कागला खा जाओ बोलते छोड़ नडवा होता कागला कुत्ता खा जा ऐसे है वास्तव परमात्मा तो है ये है नहीं दो बात ख्याल रखो दो बात ये संसार नहीं है संसार नहीं है ये मकान ये नहीं था अपन देखा हुआ जब बिल्कुल नहीं था नए वृक्ष हो गए नए मकान बन गया नए हो गया हमारे देखते देखते भीनाशर में कितना ही परिवर्तन हो गया आपके देखते देखते शहर में घड़िया कितनी बदल गई ए बदलती जाएगी ये है नहीं इसमें तो अभाव और परमात्मा भाव नाश हो तो विद्युत भाव अनाभाव विद्युत सतह ये आदर्श श्लोक है सब संसार की बात कर रही थी अच्छा ये बाधक है मान शरीर को लेकर के परमात्मा से शरीर नहीं होते बल्कि साधक होती है परमात्मा साधक होती है मैं साधक हूँ ये भीतर से भाव उठा दे मैं स्त्री हूँ स्त्री चोरी चोरी चोरी ऊपर ऊपर चोरी है भीतर से परमात्मा का अंश परमात्मा का शिवाय कुछ नहीं है वासुदेव सर्वम साधक अशरीर होता है अशरीर होता साधक क्या ना अपने लाल बनाया ना बना दो साधक अशरीर होता है अशरीर होता है साधक शरीर नहीं होता साधक मात्र मैं साधक हूँ मैं सत्संगी हूँ क्या शरीर में क्या फर्क पड़े सत्संग करता हूँ सत्संगी हूँ शरीर में फर्क पड़ता है क्या शरीर को कोई भीतर का भाव है मैं सत्संगी हूँ शरीर नहीं है शरीर सत्संगी नहीं है भाव है वो भाव पर बांधना स्वरूप है परमात्मा ही निराकार नहीं है तुम निराकार हो सब निराकार सब निराकार ये साकार तो बदलता है तुम निराकार नहीं साधक बदलेगा कहीं छोटा टाबर साधक है जवान भी साधक है बूढ़े भी साधक है साधक हरदम हरदम जवान रहता है साधक साधक बूढ़ा होता है इसलिए तो आते हैं महाराज जी यहाँ जवानी मिलती है आपके सत्संग में जवानी मिलती है अमृत मिलता है अमृत अमृत के लिए तो आते ही है महाराज जी पूरे दिन जवान रहते नजीक बैठ नजीक सूर्य प्रकाश होता है ये बात है सा साधक अशरीर होता है जब मनुष्य अपने को साधक स्वीकार कर लेता है तब उसके द्वारा असाधन का त्याग स्वतः होने लगता है मैं साधक हूँ ये काम साधक का नहीं भाई झूठ बोलना कपट करना चोरी करना ये साधक का काम नहीं है साधक परमात्मा को प्राप्त करना है आप राव सत्य का है। मिले हुए और बिछुड़ने वाले शरीर वस्तु योग्यता साथ सामर्थ्य आदि को अपना और अपना भी मानना ही नहीं। मिला हुआ और बिछुड़ने वाला अपना नहीं होता, ये सिद्धांत पक्का। मिलता बिछुड़ता मिलता बिछुड़ता है वो अपना नहीं है, बिल्कुल अपना नहीं, अपने लिए नहीं है, अपने लिए परमात्मा है। वो सब में है, निराकार रूप से सब में बिछुड़ता ही नहीं, कभी बिछुड़ता नहीं, बिछुड़ता ही नहीं, सब में रहता है। मिले और बिछुड़ने वाले शरीर वस्तु योग्यता सामर्थ्य आदि को अपना और अपने लिए मानना ही असाधन है। इस असाधन को मिटाना प्रत्येक साधक के लिए आवश्यक है। प्रत्येक साधु को ये मिटाना चाहिए, ये बस शरीर है, वस्तु है, योग्यता है, सामर्थ्य है, अपना नहीं मानना, अपने लिए नहीं मानना, ना अपना है ना अपना भी है, जो मिलता है बिछुड़ता है, मिलता है बिछुड़ता है, मिलता है बिछुड़ता है, सभी पौ निकलेगा। असाधु को मिटाना प्रत्येक साधक के लिए आवश्यक है। अब देखो गीता कहती है जगत जीवन प्रभातम तीन है, त्रैतवाद है तो त्रैतवाद, हम कहते हैं द्वैतवाद द्वैतवाद, ये कहते त्रैतवाद, तो त्रैतवाद ही है जगत जीवन प्रभातमा, त्रैतवाद हुआ कि नहीं, तुम्हारा सिद्धांत आ गया। इन तीनों में सिवाय आने की कोई है नहीं, तीन के सिवाय है ही नहीं कुछ नहीं, तैत बात हमारे विरुद्ध पड़ता ही नहीं कोई, और विरुद्ध पड़ते वो त्याज्य है, वो असाधन है, वो काम का नहीं, अन्य कोई नहीं है। गीता में तीनों का मैं नाम से परण हुआ है, जैसे परा अपरा और भगवान क्षर अक्षर पुरुषोत्तम, तीन का तीन वर्ण है गीता में, क्षर अक्षर पुरुषोत्तम तीनों का है, त्रैतवाद है। अब त्रैतवाद कहते नहीं बात जगत जी परमात्मन परापरम पुरुषोत्तम आदि, इन तीनों में जगत और जीव ये दोनों विचार का विषय होने से दोनों से तीनों चीजें, तीनों लिखा है ना, तीनों में से दोनों से दोनों दोनों गलती है, तीनों गलती है दोनों दोनों। तीनों में जगत और जीव ये दोनों विचार का विषय है, जगत और जीव विचार होता है, ईश्वर विचार का विषय नहीं है, इसको मानो चाहे मत मानो आपकी मर्जी, विचार के द्वारा नहीं हुआ, विचार के द्वारा ईश्वर को नहीं मान सकते, श्रद्धा विश्वास नहीं मानते, श्रद्धा विश्वास का विचार है नहीं है। तीनों के विचार का विषय होने से लौकिक है, परमात्मा की भक्ति अलौकिक है, ये लौकिक नहीं है, जगत और जीव दोनों लौकिक है, ठीक है। मैं शंका हो तो बोलो, कोई आपके शंका पैदा हो ना, ये अलौकिक है विषय न होने से अलौकिक है, ठीक है। इन तीनों में जीव को लेकर ज्ञान योग कर ज्ञान को लेकर, तीनों में जीव को लेकर ज्ञान योग, जगत को लेकर कर्म योग और परमात्मा को लेकर भक्ति योग, ये चलता तीन साधन तीन है मूल में। मूल में जो श्लोक था ना, योगास्त्रयो में आप होता, मूल श्लोक ये है, योगास्त्रयो में आप होता, तीन योग बताए, तीन योग योगास्त्रयो में आप होता, अगर नाम से योग भागवत एकादश ग्यारहवा उसका अंदर 20 अध्याय तो कर्मयोग जीव को जगत को लेकर, जगत को लेकर कर्मयोग, जीव को लेकर ज्ञान योग और भगवान को लेकर है भक्ति योग। कर्मयोग परमात्मा लेकर भक्ति योग चलता है, इसलिए ज्ञान योग कर्मयोग ये दोनों लोगों के साधन है। ज्ञान योग और कर्मयोग लोगों के साधन है और भक्ति अलोकों के साधन है। अलोक क्यों? भगवान अलोक है, भगवान को मानो न मानो स्वतंत्र, कहीं मानते कहीं नहीं मानते, जैनी नहीं मानते, मानते ही नहीं, यही नहीं, क्योंकि वो लोक में देखने में रहता, लोक में देखने तो वही जीव है, तो और जीव एक धार किया शरीर और शरीर जड़ है, इस चेतन है दो ही है, इसको तीसरा है। जगत को लेकर कर्म योग और परमात्मा को लेकर भक्ति योग, इसलिए ज्ञान योग कर्म योग दोनों लोग साधन है और भक्ति योग अलोक साधन है। लोग साधन से मुक्ति होती है, अलोक साधन से भगवान में प्राप्ति, प्रेम की प्राप्ति होती है, परम प्रेम की प्राप्ति होती है अलोक साधन से। ठीक है, शंका हो तो मुझे कुछ मनुष्य मात्र को भीतर बीज रूप से एक तो मुक्ति अखंड आनंद की मांग रहती है, दूसरी दुख निवृत्ति और मांग रहती है, और तीसरी परम प्रेम की प्राप्ति मांग, तीन मांग रहती त्रेतवाद तीन मांग रहती है, एक मुक्ति की, लौकिक परमात्मा से मुक्ति होती है, अलोक साधन पर मैं प्रेम की होती है। मनुष्य मात्र के भीतर बीज रूप से एक तो मुक्ति की मुखाकर नारद की एक मांग रहती है, दूसरी दुख निवृत्ति और मांग रहती है, और तीसरी परम प्रेम की मांग रहती है। तीन बात में चल रही है यह पुस्तक, तीन बात में नहीं चल रही, मुक्ति की मांग स्वयं की भूख है, मुक्ति की मांग स्वयं की भूख है, मुक्ति की मैं सदैव आनंद रहूं, खुश रहूं, दुख कभी नहीं आवे, ये स्वयं की मांग है, स्वयं की भूख है। ज्ञान योग दुख निवृत्ति की मांग कर्म योग से है और परम प्रेम की मांग भक्ति योग से पूरी होती है। अगर साधक में अपने साधन का आग्रह पक्षपात ना हो, आग्रह नहीं हो, पक्षपात में कोई आग्रह नहीं हो, तो तीनों प्राप्त हो जाता है, तो एक मांग पूर्ति में तीनों मांगे पूर्ण हो जाती है, इतनी विशुद्धता है। एक ही मांग होती है, मानो ज्ञान योग हो जाए, कर्म योग हो जाए, भक्ति योग हो जाए, योग तीन है, तीनों प्राप्त हो जाता है। अब ज्ञान योग का मार्ग होता है, और ज्ञान योग साधन का आग्रह क्या होता है? साधन तो आग्रह है कि भगवान निराकारी है, भगवान सगुणी है, भगवान कर्मयोग से सिद्धि होती है, ज्ञान योग से सिद्धि होती है, भक्ति योग से याद आग्रह, भक्ति योग का, ज्ञान योग का, कर्म योग का कोई आग्रह पकड़ोगे तो एक ही प्राप्त होगा, दो बदल जाएंगे। आग्रह न करके खुला रखो तो तीनों प्राप्त हो जाएगा। ज्ञान योग का साधन करने के लिए ज्ञान योग मानते एक अद्वैत सिद्धांत है, अद्वैत अद्वैत सिद्धांत होगा, द्वैत नहीं मानेंगे, भक्ति योग अद्वैत सिद्धांत मानते हैं, कर्म योग द्वैत मानते हैं। कर्म योग से जड़ता का संबंध विच्छेद होता है और ज्ञान योग से चिन्मय में स्थिति होती है और भक्ति योग से भगवान प्रेम होता है। मानो जड़ता से ऊंचे उठ जाना कर्म योग से और ज्ञान योग से चिन्मयता प्राप्ति हो जाना और भक्ति योग से भगवान में प्रेम हो जाना। भक्ति योग में आग्रह होना सही है, भक्ति आग्रह नहीं होता, भक्ति पक्ष हठ, भक्ति भक्ति दोनों का फल है, ज्ञान योग कर्म योग का फल है भक्ति। तो भक्ति पक्ष में हठ बताया वो कहीं है, भक्ति पक्ष हठ, भक्ति पक्ष हठ नहीं सड़ता है, भक्ति पक्ष तो सठ है, हठ हठ सड़ता नहीं है, सड़ता दूर खंड में सड़ता है, दूसरा को खंड में सड़ता है, और हठ कहीं हठ हठ हठ का भगवान ही है, सबसे सबसे श्रेष्ठ भगवान है, ये भक्ति पक्ष सबसे श्रेष्ठ भगवान है, तो सबसे श्रेष्ठ भक्ति है, ये भक्ति पक्ष है, नहीं सड़ता है, मूर्खता नहीं है, मूर्खता मान दूर खंड नहीं है, दूसरा खंड करना मूर्खता है, फायदा आपने विरोध होता है लय होगी, भक्ति पक्ष हट नहीं सड़ता है, ज्ञानों का मार्ग चलता है। अब ध्यान दे घटना भाई, ज्ञानों का मार्ग, अब इनमें पहले में जो कोई शंका हो तो पूछो, सत्ता का अनुभव होता है एक मनुष्य मनुष्य मात्र को, मैं हूं इस रूप में सबको एक सत्ता का अनुभव होता है, मैं हूँ सबको अनुभव होता है, मैं हूँ स्त्री हो पुरुष हो छोटा हो बड़ा हो बूढ़ा हो, मैं हूँ होता है सबको, मैं हूँ होता है, इस सत्ता में अहम मैं मिला हुआ होने से ही है के रूप में अपने एक देशी सत्ता अनुभव करते आत्मावती है, एक देशी मानता है मैं हूँ, मैं हूँ तो बस है दो शब्द है, मैं एक हूँ तो मैं को मुख मांगेगा तो एक देश में मैं हूँ, मैं मैं को नहीं माने हूँ न है सत्यम सुना, मैं हूँ बंधन हूँ मैं है वह मुक्ति, इतनी बात है, मैं नहीं रहे है हूँ होता मैं से, तू है यह है वह है और मैं हूँ, अब हूँ मैं के साथ है, चले ये अहंकार है, अहंकार है प्रकृति कार्य है, भूमि आपा अनल वायु खंग मनो बुद्धि अहंकार, ये तेम भिन्नी रसता, ये अप्रकृति अप्रकृति है, जल है वो जीव भूतम, ये चेतन है, मैं है नहीं मैं, ये मैं जड़ है, ये मैं निकल जाए मुक्त हो जाए, है मैं नहीं है मैं नहीं है तो हूं नहीं होगा, मैं होने से हूं होता है, यदि हूं नहीं होगा है ही होगा, तू है यह है वह है मैं है, मैं हूँ नहीं हूँ तो मैं के साथ संबंध है, मैं के साथ संबंध नहीं हो तो हूँ नहीं है, अध्ययन है, मैं के साथ संबंध नहीं होने से है, मैं के साथ संबंध होने से हूँ, चार चार है, चार है, तू है यह है वह है मैं हूँ, मैं होने से हूँ है, मैं छोड़ दू तो है रहेगा, है रहता मुक्ति हो जाएगी, निर्ममो निरहंकार है सशांति मत सिद्धि, निर्ममो निरहंकार, मैं ममता नहीं रहेगा और अहंकार नहीं रहेगा तो है रहेगा, निर्ममो निरहंकार ममता नहीं अहंकार नहीं, ये मुक्ति हो जाएगी, तो मैं हूँ इसमें मैं को छोड़ देना है, फिर हूँ को है रूप हो जाएगा, मैं नहीं रह ही रहेगा, मैं बंधन हूँ भूत, मैं हूँ इस रूप में अपनी एक सत्ता का अनुभव होता है, इस सत्ता में अहम मैं मिला होने से ही हूं के रूप में अपने एक देशी संतान मंगाती है। यदि आप ना रहे तो है के रूप में सर्वदेशी सत्ता का अनुभव आएगा। मैं नहीं रहे और है ही रहेगा, मैं तो है, मैं होने से हूं हो जाता है। थोड़ा व्याकरण पढ़ा हुआ हो तो बहुत समझ में आती है। ये व्याकरण में भी होता है, अंग्रेजी में होता है, एक होता है प्रथम पुरुष, एक होता है द्वितीय पुरुष, एक होता है प्रथम उत्तम पुरुष, मानो तीन है। वो अंग्रेजी में क्या कहते हैं मुझे याद नहीं है। संस्कृत में एक मैं, एक तू, एक यह, ये आप अंग्रेजी में, अंग्रेजी में क्या कहते हैं, तीन तीन, एक मैं, एक तू, एक यह के दो भेद है, यह का नजीक हो तो यह और दूर हो तो वह, ये दो का दो भेद है, चार हो गए। तो उत्तम पुरुष मैं, मध्यम पुरुष तू, प्रथम पुरुष वह, ऐसे तीन है। तीन लोग अंग्रेजी में क्या कहते हैं हम जानते नहीं। हमारे अंग्रेजी में भी ऐसे ही है महाराज, है इंग्लिश में भी ऐसे ही, अंग्रेजी में भी ऐसे ही है। आज सुबह भाई हिंदी में, अंग्रेजी में, उर्दू में, फारसी में, कर्नाटकी में, सब भाषा होती, सब भाषा होगा, सब भाषा आएगा। उन अलग अलग नाम के क्या हुआ भाई, मुक्ति की मांग स्वयं की मुख। अच्छा यहाँ यदि अहम न रहे तो है के रूप में सर्वदेशी सत्ता का अनुभव होगा। मैं नहीं रहे तो है ही रहेगा, हूं नहीं होगा। तू है, यह है, वह है, तीन बताए, यह है वह है, पर दो भेद की है, एक तू है, एक यह है, एक वह है, यार मैं होते हूँ है, ये हूँ मतलब छोटा हो गया, हूँ छोटा हो गया, हूँ नहीं है, एक है तक होगा, सब जगह पर परमात्मा ही है। मैं को बिठा दो मुक्ति, मैं को पकड़ो बंधन, मैं को पकड़ा बंधन, भाई की छुट्टी, मैं छुट्टी मुक्ति, इतना ही है। मैं अपना नहीं है, है परमात्मा है, अच्छी बढ़िया बात है। यदि अहम न रहे तो है के रूप में सर्वदेशीय सत्ता का अनुभव ही आवेगी। है परमात्मा की सत्ता है परमात्मा का स्वरूप है, सर्वदेशी है, यह सर्वदेशीय सत्ता ही मनुष्य का वास्तविक स्वरूप है। इसका वास्तविक स्वरूप सत्ता है, सत्ता पास मैं हूं, तो मैं है ये हूं मतलब है सत्ता है। वो है कोई कहा है कि ये मेरा है, तीन बात बताई थी याद है, ध्यान लगाओ तीन घंटा, क्या बताया था, भगवान है, भगवान अपने है, अपने में है, तो है रहेगा, वो है वो अपना है, अपने में है, अभी है, वही है ही। मैं नहीं है, भगवान है, भगवान अपना है, अपने में है और अभी है, क्या है, सब में परिपूर्ण निराकार सत्ता। सब देश मनुष्य वास्तविक स्वरूप, मनुष्य का वास्तविक स्वरूप है, ये मनुष्य का वास्तविक स्वरूप है। उस सत्ता में अहम जड़ता नहीं है, अहम में जड़ता हम आया ना अपना बदलते में अहंकार अहंकार ये जग है, ये अपना प्रगति है और मैं स्वयं अपना प्रगति नहीं है। एक अपना प्रगति, एक परा प्रगति, एक भगवान, तीन हुए जड़ता नहीं है। अब मनुष्य अहम को स्वीकार करता है तब वह बन जाता है, और सत्ता है को स्वीकार करता है तो मुक्त हो जाता है। इतना ही फर्क है, मैं को स्वीकार नहीं करे इस बात में, मैं अपना है, अपने में है, रवि है, ये मुक्ति है, ये मुक्ति, और मैं हूँ ये बंधन। इतना ही, इतनी वास्तविक बात ही है, मैं अपना बंधन है, भगवान है, अपना है, अपने में है, रवि है, सदा है, सर्वदेशी है, सर्वोपरि है, सर्वज्ञ है, नित्य है, सनातन है, परम दयालु है, आठ विषय बताए, अद्वितीय अद्वितीय है, सर्वोपरि है। अपने लिए उसका कोई अच्छा ये मेरा समय हो गया क्या बता। अब संसार का स्वरूप क्रिया और बताती है, ये दूसरा विशेषण है। आगे संसार का तीन है ना, एक जीवात्मा, एक जगत और एक परमात्मा। संसार का स्वरूप क्या है, क्रिया बाजार, ये तीनों विवेचन होगा, तीनों का विवेचन होगा। अब ये याद कर लो, याद याद तो कर लो, कम से कम याद कर लो, अनुभव कर लो, तो बस याद ही जाओ है बस, हाँ मेरा है। नारायण नारायण नारायण नारायण।